wata ndax nda sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawazatil hasana manam wajadilhum billati hiya ahsan ud'u wotel ila sabili rabbika jom ci sayonu borom subhanahu wa ta'ala bil hikmati andak hikma manam sagesse te hikma nak tekkuul xam xam kesse ndax nit mën na am xam xam waye du am sagesse manam bi meuna tek wax ju nek fagn ko wara tek ak fagn ko wara waxe lolou nit mën na am xam xam te du ko man wa legui nak lolou nak man gi nga xamantene manam mom la koy man manam lolou nak suñu borom subhanahu wa ta'ala mo koy joxe te lolou faaw nga jaar ci loxoy nit yalla yi do ko man manam faaw nga jaar ci loxoy nit yalla yi ñu tarbiya la bu ko defé nga mëna am capacité bobu yow tamit wa lolou motax manam faaw motax ñak serigne mom mën ta ne so bëgge bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy ndonay yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam bu boba del wote kon ci hikma bobu wal mawazatul hasana ak warate tamit gu rafet wajadul hum bu werante jote tam nga ju werante nga werante ak ñom billati ci anam yi nga xam dañu yaxtan moy bi mu gëna rafeté manam yoy tamit manam lolu dagassante bu boba boy dagassante yéféré ak nafiqi tamit manam nga jëfëndiko expression yi gëna rafet yi tax tamit xam xam bi di gëna leer ba top tamit manam képp ku la dégg mëna nangul li ngay wax yoy yep tamit manam kepp kula deg te and ak bonne foi bo tax may wax manam kon bu boba manam yoy yep tamit dafa wara nek lo xamantene ay jikko yo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy serigne yu makki don yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko wara amé bok na tamit ci li nga xamantene manam bu boba tamit benen bir tamit manam day daldi ñew fofu manam moy tarbiya gi nga xamantene mom la serigne bi di amé ndax don gi nga xamantene mom la don yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dajale gi mu dajale jikko yi nga xamantene mom lañu jottu tuddu dafa am lenn lu ngui yobé moy dafa nek ko xamantene ci xalam kefe nit ñi dañ ciy defaro manam le simple fait que mu tok ci wetu nit ñi rek nek ak ñom loolu rek nit ñi dañ ciy daldi mëna defaro comme ni nga xamantene non la imam muslim rahimahullahu ta'ala solo we jele ci hanzala radiyallahu ta'ala anhu moy hanzala ibn rabi' al-usaydi radiyallahu anhu mune dafa nekkon ci mbeddu madina yi ala sakinha afdalus salatu wassalam nan nafaqa hanzala nafaqa hanzala nafaqa hanzala way hanzala de mom nafiq la hanzala mom nafiq la hanzala nafiq la bimu tassek abubakar siddiq radiyallahu anhu neena bimu tassek mom muneko ah li ngay wax ni moy lan muneko man kat dama xamne buma nekke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam damay dal di yek sama xol ni mi ubbe ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala leer gi bi ci takki di ci jolle ma nek ko xamantene manam sama xol du bëgg lulul yalla ak al-akhirah waye nak su fekkentene dama dem ba jaxo su guwa keur ga jigen ñu dem ca marché ba ak yoy rek da ngay gis sama affaire yi di commencer wañeku manam li ma doon yek dal mu wañeku muneko ah lolou nak nañ dem laj ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bimu deme bu mu laj ko mu dat ko koy wax muneko walladhi nafsi bi yadi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahakumul malaikatu fil furush wa ala turuq muneko watna ci ki nga xamantene sama bakkan mi ngi ci loxom te mom moy borom bi subhanahu wa ta'ala mune su fekkontene da ngeen di meuna sax ci xaal bi nga xamantene mom ngeen di nek so len nekke ak man ak tamit so len saxé ci disi kar xaal bobu bo len ci mënona ne konon ton malaakai dinañu len di nuyu ci seen kaw lali ak ci yoon yi mune walakin ya hamzala sa'atan fa sa'a sa'atan fa sa'a sa'atan fa sa'a waye nak ya hamzala leg leg rek ak leg leg ngeen di am xaal bobu non manam kon lolu tektelewul ne lolu mom man ta nek ci kenn waye li nga xamantene lolu lay tektel manam moy xaal bi nga xamantene nek ak nitu yalla yu baxi manam xaal bi nit ki di nek su nek ak ñom rek le simple fait que mu nek ak ñom jotayo ak ñom xaal bobu mom meuneuf nuko gam gamle ak xaal bi nit ki di nek buy zikar wa nek ak nitu yalla bi donte zikaro hal bobu meuneuf nako gam gam lek hal bi nit ki di nek buy zikar waye lola bu ca saxé nga xamné sa yu ca saxé non lay dem suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koy ubbil may ko kashfu bu reuy ba fa ubbil ko mu def ko fatho lola nak manam té lolu bok na ci li léral né nek sëriñu mel nonu ak nek hal nek ci hal bobu bok na ci limi jariñ comme li nga xamantene mom la Anas ibn Malik radiyallahu anhu wax ci hadith yi nga xamantene ñom ñoo nek ci sahihi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene ci lañ ko robé rek néna dañ ko rob rek néna suñu suñu ki bi neena ñun ñep suñu xol yek ne amna lu xamantene wañe ko na ci ndax le simple fait que ñu daan nek ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lool dafa am lo xamantene daf ko daan indi ci suñu manam daf ko daan daf ñu ko daan indil wa le simple fait que ñu nek ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lo xamantene daf ñu ko daan indil kon yoy manam moy mbir yi nga xamantene dafa bok ci manam ay manam masala la bo xamantene dañ ko warona gis amna yeneene masala yo xamantene ñom ñoo ci aju bok na ci manam masalatul bay'a manam jaayante ki yi nga xamantene manam mom la nit yalla yi manam mom la nit yalla yi di jaayante ak seen talibe yi manam serign bu mel non su fekente ne suñu borom subhanahu wa ta'ala deppale na la ba nga gis ko ci dund bu boba da nga wara manam top da nga wara top ci ay mbiram manam itam nga nek ko xamantene da ngay jaayante ak mom waye jaayante bobu nak jaayante ak ragal yalla la waye du jaayante bi nga xamantene mom lañuy jaayante ak waye du jaayante bi nga xamantene mom lañuy jaayante ak ki num tudati ak imam yi nga xamantene ñom ñoy khalifa yi dedet bu jaayante bobu da ndax jaayante bi nga xamantene mom lañuy jaayante ak imam yi ak khalifa yi bobu jaayante nak mom jaayante ki la jaayante manam imama la bobu wa ñepp wara jaayante ak ñom amma serigni nak mom bo ci gisee kula doy manam nga jaayante ak mom jaayante bi tax manam nga mëna manam mu mën la tarbiya loolu lay tek té loolu nak jaayante bobu motax suñu borom subhanahu motax ñom mom liñu tari moy ay bobu innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi waman awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fatu'tihi ajran 'azima lool rek lañuy wax innal ladhina lirbur bu fekente nak innal ladhina lirbur moy gaay nga xamne yubay'unaka ñi ngi jaayante ak yow innama li am des moy yubay'una ñi ngi jaayante ak Allah bur yalla yadullahu lakhul yalla fawqa aydihim mi sen kaw loxo faman nakatha kepp ko xamantene rocc nga fa innama li am res moy yankusu day rocc ala nafsi ci ko bopum wa man awfa kepp ko xamantene dafa matal bima ahada alayhi allah ci li nga xamantene mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala wolorante ak mom fa sawfa xel sef nako yuti jox ajra ak pay bo xamantene aziman bu magla legi jaayante bobu nga xamantene mom lañuy jaayante bu fekente ci walu tariqa bi nak duñu yam ci bobu jaayante kesse duñu yam ci bobu wax kesse rek waye dañ koy weyel dañ koy continuer manam ci wax rek ne charte tariqa bi nangam la ak nangam ak nangam wa manam moy charte yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu tariqa bi yoy bu boba tamit dañ la koy daal di wax bu fekente na nak nga jël tariqa bi ñu daal la koy jox bu boba nak lolu nak dinañ la ci deglu ne faaw da nga yegg ci suñu borom subhanahu wa ta'ala boba cheikh na tijani radiyallahu ta'ala mom moy de ce serigne bi nga xamne mo la jokkal ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy don ce serigne mom kesse legi nak jaayante bobu nonu bu fekente ne da nga laaj ne waw ndax xana yalla digeluma rek lu bax digeluma ragal yalla xala lolou doyul boba dañ na la ahan kay waye sama borom subhanahu wa ta'ala li nga xamantene mom la doon tuddu ci aya bobu mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon jaayante ak sahaba yi ci jihad te jihad sik nekul ci ne sama borom subhanahu wa ta'ala digele won nako ci lu jitu kon lolou da koy wone ñaarel bi manam moy wone ni kon jaayante bobu nit ki di jaayante ak nit yalla bi tekki wul ne da fay jaayante ak mom ci def lo xamantene sa borom yonal ko ci sharia bi dedet yi sama borom yonal ci sharia bi yoy lay jaayante ak mom ne daf koy continuer wol rente ak mom ci lolu ne faw da na ko def te mom moy nek serignam bi ko koy tektal di ko ko leral lo rek lay tek te bok na ci li nga xamantene mom moy gëna deugëral ne jaayante ci lo xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala yonal nako ci sharia mom moy li ñu wax bay'atun nisa moy li ñew ci suratul suratul mumtahana moy ya ayyuha an-nabi idha ja'aka al-mu'minatu yubay'unaka idha ja'aka al-mu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu min bayni aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sunaka fi ma'ruf ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي اي غايغا خامني گم گنت دگ اذا بايع اذا جاءك يا ايها النبي اي يننتبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك sa yo xam sa yo le dikke al mu'minat way gemi yu baye ala ko ñu jaayante ak yow ala la ci ne dal lay sik na duñu bokal billahi ci yalla sey andara wala la sun billahi sha wala yasriqna te duñu sat wala yaqtulna awladahunna te duñu ray seen ay dom wala yatina bi buhtanin te duñu dikke wala yasnila te duñu njaalo wala yaqtina te duñu dikke bi buhtanin ci aw dur aw sos bo xamne yaftarinahu ñom ñoko sos bayna ay dihin ci seen digeent seen xar ci seen kanam wa an wa seen tank seen loxoy wa ay arjuli nak seen tanki seen digeent yoy fa bayahunna jaayante wala yaqtina te duñ la moy fi ma'ruf ci ngek fa bayahunna nga len nga jaante ak ñom wastaghfirullah ta nga sakku leen jéggal yalla dañuy laaj bi nak moy ndax li ni da jaron ñuy jaayante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam pour mën ko respecté dede yi yep sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko téla téré est ce que yi charte la nak pour nek julli légui lool moy laaj bi dede sik nekul ci ne amul kenn ci borom xam xam yi rahmahumullah ku wax ni li charte la pour nek julli amul and ak bok na ci li nga xamantene mom moy li gëna dëgeural lool mom moy li mi ngi ñew ci ay at yu mujju ci atu gaddaay bi ci madinatul munawwara ala sakin ya afdalus salatu wassalam ginnaw jurom benelu at bi ci luñu doom man danaka ci jurom ñaaral ndax ginnaw man ci jurom ñettelu at ba la wacc ay bi wa legi nak mu am alors que ta makkatul mukarrama yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jayante won nak wa ansar ci meme bat yi ni comme ni mu nekké ci hadith bu nekk ci ñaari sahihi manam sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima te mu nekk ci hadith ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu mu ne mom bokon na ci nuqaba yi nga xamanteni manam moy delegation bi nga xamne ñoo jugé won medina ñew jaayante ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ni len ni jaayante ak ñom ci yi ni ci jikko yi lolu motax manam ab nitu yalla deug bu mat bu xolé xamni ni bu ko talibé bi respecté légui mu yegg ci borom subhanahu wa ta'ala bu woba day daali jël yoy tek ko ci chartam né ko dama bëgg nga matalal ma yi bu woba nak mo mëna matal tarbiyé bi may def ci yow lolu kon bu woba lolu dalil la buy wone lolu sunna la légui nak mu daali dess soné ma ah wa yi dal mom la lér ni yenen tibi jaayante nak mom nit ñi ci yoy sallallahu alayhi wa sallam té alquran tuddu na leen benn bi jihad la bi ci dess mom moy yi jikko yi ni nga xamne mom mo nek ci bayatul nisa ci ayb nga xamne moy wax mo nek ci suratul mumtahana bu boba dañ lay tontu ne la dedet lolu amul ndax lan ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam comme ni mu nek ci hadith jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu ta'ala anhu manam ni nga xamantene moy bi nek ci mo jeexal kitabul iman ci sahho l'imam al-bukhari rahimahullah jarir ibn abdullah radiyallahu anhu bis bi nga xamantene mu geyrat ak mu shuba radiyallahu anhu dafa genn aduna mom moy ki solo suñu hadith bi ñu ne manam mu ne mu daldi jul mu daldi taxaw du khutba daldi wax ne top daldi wax ne deglu len ma ba seen imam ñew ba genn fal imam buñ fal imam mu ne len top len ko mu ne ndax lan mu ne dama len di lay bir wallahi dama len di lay bir ndax lan ndax dama jaayante gi bima ñew di tupsi yerenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ma teureulal benen chart mu jaayante ak man ci lan moy wan nasihata li kulli mu'min moy may lay biral bepp julit may lay bir bepp julit makoy jox conseil bu rafet respecte bi nga xamantene mom la do respecte chart bobu mom jarir ibn abdullah radhiyallahu anhu dem na ba ci benn bes mu daldi jënd benn geleem ci ñaare dirham après mu dem gis ne wala ñaar dinar mu dem gis ne gellem bi ndekete jarna wala man fas bu astaghfirullah aw fas mu dadi xol dawal fas gis ne fas jarna ñenti dirra mu dadi dem delu ci wat ni waji am ñenti dinar la manam fas ñenti dinar lay jar ah mu dem xol gis ne fas jarna jurom ñet mu dem delu ci wat ne ko dama la koy jaay dama koy jaaya jurom ñet ba waji mujju nan ko waw ndax man may jaay wala yow yaay jaay mu la ko dedet dama fekk dama jaayante ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne dana lay bir bepp julit bok na ci li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jaayante won ak yenn sahabay radiyallahu anhum wala bok lu upp ci ñom moy ne ñu baña dimbaliko kenn ñu baña ñaan kenn dimbal ba ba ñoom sax buñu taxawal seen yeek ci kaw seenu fas seen yatu fas yu daanu buñ wax kenn bal ma jot lima yatu yoy yep pourtant amul benn bu ci charte ci jut ci nek ci jul l'islam et cetera da dafa xamone ni lolu ci la meuna ci la jaare faw mu jaare fof ngir tarbiya talibi moy sahaba yi radiyallahu anhum te ñom tay motax diine ji yek ci fi ñu yek ci tay manam yoy yep day tekkel li nga xamantene mom la sufi radiyallahu ta'ala anhum di wax ne lolu yep dafa teggu ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te yoy yep dañ koy jange ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith mughirah ibn shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi ñu nek ala kulli hal hadith bi ni hadith la bo xamantene hadith bu lambo ay mas'ala la mas'ala yi nga xamantene nak mom mot mom moy yi ci gëna bari waxon mom tuddu nañ leen te mom moy masala yi nga xamantene dañoo aju ci manam dañoo aju ci ci masha ala khufayn manam ak charte yi nga xamantene mom lañu mëna masawé ci kaw khuf yi ak naka lañu wara khuf yoy wara mëna mel yoy manam moy yi nga xamantene manam ñoy ëpp ci yi nga xamantene mom mo aju ci masala donte amna masale ligeyal nit yalla ak li nga xamne ñom ñoo aju ci ñom waye mu am ben leral bo xamne dañ ko ci def moy jikko yi ñu waxon ci nit yalla yoy manam du chat ne faaw serigne bu ne da wara mel non ndax lolu day da ragneekul waye nak dañ ni ki wara don yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam faaw da wara mel ni lolu lañ wax wa kon nak ñu da di yamal dafa جزاك الله على صلى الله على نبينا محمد سبحان الله تعالى جزاك الله رسول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخنا جدنا عند غوثنا خطبنا شيخنا جدنا عند غوثنا خطبنا أنت شيخنا جدنا عند غوثنا خطبنا أنت شيخنا جدنا عند غوثنا خطبنا أنت شيخنا جدنا عند غوثنا خطبنا أنت شيخنا جدنا عند غوثنا خطبنا بسم الله من بغوي برم يادي مجروي وفم الموى خلدقان قد آدم جهر أنت شيخنا جدنا أنت غوثنا خطبنا يجلي دي ورانا تيمو عندرم يجبو لكيمو ووران بدين جيتاي كن ريري وغبرا أنت شيخنا جدنا أنت غوثنا خطبنا yoti janni wo manane mo waral nga jotu simani sayfana umar jaragha mone da khure banara sayfuna jaduna anta qawsuna qutuna yanu misr doina kimo sedeko bakhamne kimo arabiye munan badiwa dilwa khana sunna anta shay yamna ma katar bi yuze gal jo ko mbor ya kaza khuna jaduna anta khawsuna khuna anta say khuna jaduna anta khawsuna khuna anta talatul yumnina anta zaduna khuna anta say khuna jaduna anta khawsuna khuna إليك يا عمر على جادي قد لنا وإليك يا عمر على جادي قد لنا وإليك يا عمر على جادي قد لنا وإليك يا عمر على جادي قد لنا وإليك يا عمر الحاجات اخذ لنا وإليك يا عمر الحاجات اخذ لنا وإليك يا عمر الحاجات اخذ لنا وإليك يا عمر الحاجات اخذ لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا والأمراض اشف لنا والديون اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا والأمراض اشف لنا والديون اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا والبقاء تهوي لنا والغناء أعط لنا وبجاه أفضلنا وبشيخ أحمد وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا المكتوم مويك يدوي ورن ورن مويك في دوي من حفيدك المذنب راجيا غير إليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وصلاة مع سلام عن نبي غير الأنام والعانزة بالكرام والأزواج سمهم لا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا وإليك يا عمر الحاجات اقض لنا أنت شيخنا جدنا أنت غوثنا خطبنا ثم دخلت بخلات كبير صلود مير ثم جي صلود صلولين مود كباخلا kibir solo yidimi odosi dumagi sulodun solule mi maudo ko bakhla odosi mi ma warat wa wa haje sira ikadinya ine ma wala nanu anado tokeli maudo ko bakhla wala sidefun nyure kam ngel doylo li abdo majur ba jeful ni bay ba ko bakhla ma warat wa wa taje tiyai khadin jaile ma hi wala nan an nado bakke li maudo ko bakhla walay do gi simau bay badel siwa la ko ñu maw do tafek mawdo dabba khla tafek mawdo dabba khla ma waral ma wa tajti ay qadil ay ma wala ando makeli mawdo dabba khla daf jang kham jabe kham lame kete re ya li ci feen ci mom lolo di mawdo lu wor la sante di beg dire la ta hadi amdo mawdo mawdo kuyula ci baye do ci mam la wallahi faje ci ay faje jay ne ma wallahi ñu andal do kele mo do ko bax la wallahi do dox bagis ma do ki we ni karas karas do jom baxam la ca mom baye safan la mo wala wa je ti ay kadi jaye wa wala yo ando do ke le mo do ko ba mo do se dina fon kulol kum to gandol te di ye gelo beug ay magam taxawira kam sindimbal mo do se wallahi ñu andando do kele mawdo ko ba mawdo ni dina fon kulol ke di yegelo ko mu to tanol kila wa khulay sigilo fi khidi begal fete souf bayram la ma wala wa ta ci ay ta ko jur badem di wey juram beug ay magam taxawé rakam sindimbal فما سجل ستنا أبدا ما جوي باي أبو تي بما سنجم ستي مملا fama fagal fitenam wul abadan majoy bay amdu tay buma sangam siti mom la wa wa wa wa wa la dina may digal dina may defal dina may defal dina may begal dina may teral ci lu feñ la wa wa dima denk baat ya ma bay waxon dine kare khabi jombule pulu nyaawla wa wa wa je ti ay kadi jay ne ma wallahi jo anando ndoke le mo jokoba ay wallahi man moytuna te jom muna lu nga rem newul rusuna nga de gama si fudul ni fu bax la wa wa wa je ti ay ka de nyaaje wa wa la andando te le mo to ba mawdo si man moy tuna te jom muna lu nga rem newul rusna nga de gama si fudul ni fu bax la wa wa wa je ti ay ka de jay wa wa la andando mo te le mo to ko ba def le ni julli len ma julli ñu andando ko ci mustafa ba ca sa baya ki ñoñum yonen ba yenen la wa wa wa je ti ay ka de jay wa wa la ñu andando do ke le mo ko ba ay wallahi julli len ma julli ñu andando ko ci mustafa julli len ma julli ñu andando ko ci mustafa billahi julli len ma julli ñu andando ko ci mustafa billahi julli len ma julli ñu andando ko ci mustafa baka sa baya ki yonen yonen bayenen la Bayan yonen julli len ma julli ñu andalo ko ci mo ana soppeyo ñan julile ñu julile ñu andalo ko ci mo soppeyo ñan julile ma julli ñu andalo ko ci mo soppeyo ñan julile ma julli ñu andalo ko ci mo bakaza baya ki ñoñam yamin bayenen la mo wara yenen la jensi ay fatijay dema do siba andando bakeli mo dako ba sabayenen julilen ma julli ñu andando ko ci mo walay julle ma julle ñu andalo ko ci mo safa ma jaza ma ya ki ñoñum yonel bayene la le mo waral waral ma jente ay gadi jaay de ma do se ba andalo lo kele ma do ko ba ay walay ni mo waral baat jeng siyaay xadi njaay ni ma nañu andano ndokkeli maw do ku baax la baat jeng siyaay xadi njaay ni ma maw do se ba nañu andano ndokkeli maw do ku baax ay wallahi nañu andano ndokkeli maw ko baax la ñu andando ndokkel